wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 maja, jest 7. Czas na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rosyjski myśliwiec próbował doprowadzić do katastrofy nad Morzem Czarnym. W trzecim dniu matur czas na królową nauk, matematykę. 78 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Kolejna prowokacja rosyjskich sił powietrznych, tym razem przeciwko samolotowi, który nie był maszyną wojskową. W piątek myśliwiec Su-35 wykonał 3 agresywne podejścia do polskiego samolotu pełniącego służbę na unijnej granicy. Rosyjska jednostka złamała prawo międzynarodowe, powiedział informacyjnej agencji radiowej rzecznik rządu Piotr Müller. To zdarzenie odbieramy jako możliwą prowokację ze strony Rosji, bo do statku powietrznego cywilnego zbliżył się samolot, który jest samolotem wojskowym. W ramach tego typu sytuacji standardowo przesyłane są informacje do kraju, który dopuścił się naruszenia przepisów prawa. Z informacją o tym, to pamiętajmy, odbyło się na terenie przestrzeni powietrznej Rumunii, dlatego też tutaj Rumunia podjęła stosowne działania w tym zakresie i też w koordynacji z nami pierwsza poinformowała o zaistniałym incydencie. W wyniku tego incydentu stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe służące w Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO. Nie ma zgody na Polskę A i B. Jednym z celów Prawa i Sprawiedliwości jest likwidowanie nierówności między różnymi regionami kraju, powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Kamienicy Polskiej wicepremier Jacek Sasin. Jak podkreślił polityk, zadaniem władz jest dbanie o to, by Polska rozwijała się równomiernie i by nie było drastycznych różnic między regionami pod względem zamożności. Z powodów historycznych, uwarunkowań, różnych dziejów naszych ziem, tak się złożyło, że w Polsce są regiony bardziej zasobne i mniej zasobne, bardziej rozwinięte i lepiej rozwinięte. I każda władza w Polsce, a nasza władza na pewno ma taki cel, nasza władza, władza Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ma taki cel, aby te nierówności likwidować. W ramach kampanii Inwestycje Lokalne Polska jest jedna. Politycy rządzącej partii chcą w najbliższych tygodniach odwiedzić wszystkie 100 okręgów partyjnych. Umiesz liczyć? Nie licz na ściągę. Za 2 godziny w całym kraju maturzyści zmierzą się z królową nauk, matematyką. Napisze ją ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Ci drudzy napiszą egzamin w starej, znanej już formule, z kolei licealiści piszą egzamin w całkiem nowej formie. Matura z matematyki dla absolwentów liceów potrwa 10 minut dłużej, czyli 3 godziny, ale zmian będzie więcej, zapowiada dyrektor Centralnej Komisji Marcin Smolik. Są pewne wiadomości, umiejętności, których nie ma w tej starej maturze, chociażby na poziomie podstawowym, podstawowe wiadomości czy umiejętności z zakresu optymalizacji, czy takie rzeczy, które kiedyś były na poziomie rozszerzonym, natomiast zostały w jakimś zakresie przeniesione na poziom podstawowy. Matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. 78 lat temu zakończyła się II wojna światowa, największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości. Dla Polski 8 maja 1945 roku był końcem wojny, ale nie końcem zniewolenia. Relacja Witolda Banacha. Dla Polski, choć była w koalicji państw zwycięskich, 8 maja nie jest okazją do świętowania, przypomina historyk IPN Tomasz Sudoł. Koniec II wojny światowej dla Polski oznaczał nowy etap zniewolenia, bycia w sowieckiej strefie wpływów. Na co zgodzili się nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. A profesor Sławomir Kalbarczyk przypomina, że Polska straciła też znaczną część terytorium. Byliśmy jedynym państwem w koalicji antyniemieckiej, które wyszło z tej wojny z uszczuplonym terytorium. Z 389 wyszliśmy jako państwo posiadające 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Według przedstawionego w ubiegłym roku przez polski rząd raportu o stratach wojennych, Niemcy zamordowali ponad 5 200 000 Polaków, a straty materialne oszacowano na ponad 6 200 000 000 złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Wieczorem w Polskim Radiu kolejna premiera w Radiobooku. O godzinie 19:00 Serce Edmonda de Amicisa, czytane przez Mieczysława Mileckiego w 1955 roku. To najstarsze nagranie prezentowane w ramach cyklu Radiobook, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To pamiętnik 11-letniego Henryka Bottiniego, który mieszkał w Turynie. Już państwo wiedzą, że chodzi o utwór Edmondo de Amicisa pod tytułem Serce. Piękne jest również to, że prezentujemy ten niezwykły utwór w tłumaczeniu Marii Konopnickiej. Opowieść o przyjaźni, miłości, odwadze. Inspiracja dla bardzo wielu pokoleń czytelników na całym świecie. Polskie Radio co dwa tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się pogodnie, prawie w całym kraju bezchmurne niebo, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz. Temperatura od 9 stopni na południowym wschodzie do 17 lokalnie na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15 stopni, w obszarach podgórskich chłodniej od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. 6:05, pora na Trójkę. Za chwilę zapytamy Państwa, czego Państwo zapominacie. Może dzisiaj też się zdarzyła taka historia. Wiadomo, była przestrzeń, wiele dni wolnego i trzeba wrócić do tej rzeczywistości. I może się zdarzyć coś, czego zapomnimy. Na przykład karty do pracy. 2 dwójki i 7 trójek. Somebody pora na trójkę. 10 minut po siódmej. Na pewno zdarzyła się Państwu taka sytuacja, że wyszliście z mieszkania bez czegoś. No właśnie, czego? 2 2 7 3. Klucze, telefon, a może portfel? O to, czego najczęściej zapominamy i jak sobie z tym radzić, pytał przechodniów Bartosz Bielecki. Chyba kluczy z domu najczęściej i kluczy od samochodu przede wszystkim. To chyba najczęściej mi się zdarza zapomnieć. O maseczce, żeby zabrać z domu maseczkę. Klucze, ale kiedyś była też taka sytuacja, że córka była mała i mi się zatrzasnęła w mieszkaniu i musiałam iść do sąsiadów, prosić sąsiadów, żeby poszli aż do garażu do męża i wzięli klucze, nie? Ja spodni rano czasami zapominam założyć. Słuchawek, jak wychodzę z domu czasami. Jak idę przez miasto, to mi tak nieswoje iść bez słuchawek, bo muszę czegoś słuchać cały czas. Ja sobie zapisuję na przykład jakieś ważne rzeczy do zrobienia w kalendarzu z podziałem na dni tygodnia, jeśli mam coś do załatwienia, a nie mogę o tym zapomnieć. Wstążkę taką czerwoną na palcu. Mama mi kiedyś powiedziała, że trzeba taką czerwoną wstążkę zawiązać na palcu i wtedy jak się popatrzę na tą wstążkę, to potem się przypomina to. No i to są właśnie sposoby, to są rozwiązania, a jeżeli jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać, to pewnie też i kilka wstążek się przyda. Tak czy inaczej, warto oddać książkę do biblioteki, bo dzisiaj jest Dzień Bibliotekarza i bibliotek również. O tym też przypominamy Państwu od rana, również temat maturalny, czyli kolejny egzamin przed częścią słuchaczy. Bardzo mocno trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby udało się to wszystko pięknie policzyć. Jeśli chodzi o zapominanie, to bez czego Państwo nie wychodzicie już w tych czasach, czy na przykład do tej listy należy dodać telefon? No bez telefonu jak bez ręki. 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy, no i też za chwilę pewien ranking, bardzo specyficzny ranking przedmiotów, które klienci zostawiają w taksówkach. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce, nie wiem czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbije w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata no. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że

Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got one world, one world. That's all we got. One world. Czego zapominamy, a czego zapomnieć nie wolno? Dwie dwójki i siedem trójek. Halo, dzień dobry, witam, ten piękny słoneczny poranek. Ja w związku z tym, czego zapominam zabrać ze sobą, to chciałam powiedzieć, że telefonu to rzeczywiście czasami specjalnie nie biorę, natomiast kiedyś zdarzyło mi się zapomnieć zabrać ze sobą butów. Po prostu pojechałam do pracy w kapciach, no i niestety było dosyć wesoło, bo oczywiście w pewnym momencie zauważyłam, że nie mam odpowiedniego obuwia pasującego do sukienki i musiałam wracać do domu. Na podium listy znalazły się klucze, portfel i torba. Przypominamy, a najbardziej zapominalskie miasta w Polsce to Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków. Pozdrawiamy. Siedem dni ma tydzień i kasy z tych siedmiu dni. Gdyby nie sobota, każdy taki sam by był. Palą, palą, palą, a ty, pan ci zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Inter tani start tygodnia. Ser edamski tania. 2,19 za 100 gramów. A olej kujawski 8,83 za 1 litr przy zakupie butelki 3 litry. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. W porze na trójkę czas na kolejny drogowy raport. Jest z nami Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i niestety smutne wiadomości. Smutne wiadomości chociażby z drogi numer 50. Poważne utrudnienia pojawiły się na trasie Grójec-Góra Kalwaria w miejscowości Drwalew. To trzeci kilometr. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na szczęście drogowcy nie informują na razie o osobach poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zablokowana. To trzeci kilometr krajowej 50. Teraz Warszawa i korek, który z każdą minutą rośnie na drodze S8. W tej chwili trzeba postać od okolic węzła Głębocka do węzła Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. A czwórka w Katowicach między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Kolejne spore utrudnienia na 339 kilometrze. Z powodu awarii osobówki lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany, a to niestety powoduje ponad 4-kilometrowe spowolnienie. Kolejny korek na A4, tym razem przed Krakowem. Zwalniamy już na wysokości Podłęża, a korek kończy się dopiero przed węzłem Bieżanów. Ale A4 w Krakowie krukuje się także dalej, między węzłem Zakopiańskim a Lasami Tynieckimi, gdzie korek jest niestety w kierunku Katowic. Radio Nawigator Trójki. Przed nami serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ponad 30 irańskich dronów typu Shahid strąciła tej nocy ukraińska armia. W kolejnych rosyjskich atakach rakietowych pociski spadły na Charków, Chersoń, Mikołajów i Odessę. W ciągu minionej doby Rosja przeprowadziła też ponad 60 nalotów. Ostrzelano pozycje ukraińskich wojsk i tereny mieszkalne. Są zabici i ranni cywile. Zniszczone zostały wieżowce, domy prywatne i infrastruktura cywilna. Rosjanie nadal koncentrują swoje główne siły w obwodzie donieckim. Trwają ciężkie walki o Bachmut i Marinkę. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Wolontariusze tych organizacji niosą pomoc m.in. ofiarom klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych. PCK szczególną rolę odgrywał po wybuchu wojny na Ukrainie, gdy spieszył z pomocą uchodźcom, zapewniając im żywność, wodę, artykuły pierwszej potrzeby oraz wsparcie medyczne i psychologiczne. Jednak, jak mówi dyrektor podkarpackiego oddziału PCK Maciej Maruszak, nie wolno zapominać o codziennej pracy organizacji. Cały czas myślimy o tych, którzy pomagaliśmy od zawsze, czyli czy to osób bezdomnych, czy osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, którym pomagamy, czy wydając żywność, czy też wspomagając ich w jakichś innych sytuacjach, takich jak pogorzelcy, bo to tych osób mamy cały czas i przez cały czas wokół nas. Nie zawsze jest to nagłaśniane. Najważniejsze, żeby takie osoby wiedziały, że mogą się zgłosić do Polskiego Czerwonego Krzyża i mogą liczyć na naszą pomoc. Na świecie w Czerwonym Krzyżu i Czerwonym Półksiężycu działa prawie 100 milionów wolontariuszy. Uczestników w jubileuszu 90-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej pozdrowili prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. W życzeniach opublikowanych na Twitterze prezydent zwrócił się do Polaków mieszkających w Kanadzie, podkreślając ich wkład w budowanie polskości. Dokonania Polaków w Kanadzie dają powód do dumy i radości. Niech te uczucia wypełnią Państwa świętowanie, a działalność Kongresu niech nadal służy umacnianiu naszej wspólnoty narodowej oraz rozwojowi polsko-kanadyjskiego partnerstwa. Prezydent Andrzej Duda przypomniał też o poparciu Polonii Kanadyjskiej dla członkostwa Polski w NATO. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Jest już z nami Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nawet 300 tysięcy złotych można dostać na projekty związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. W sumie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na ten cel 100 milionów, mówi Anna Grabowska z warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS. Każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80% wartości projektu, jednak nie może być to więcej niż 300 tysięcy złotych. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Wnioski o dotacje można składać do 18 maja wyłącznie w formie elektronicznej. Jutro i pojutrze odbędzie się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale zdaniem ekonomistów zmiany stóp procentowych nie będzie. W opinii analityków PKO BP, choć nie zostało to powiedziane wprost, Rada już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, zwłaszcza, że mamy spadek inflacji, na który tak bardzo czekała. Według szybkiego szacunku inflacja w kwietniu wyniosła 14,7%. W pierwszej części tegorocznej majówki pociągami PKP Intercity podróżowało 1 300 000 osób. I choć nie ma jeszcze pełnych danych za cały ostatni tydzień, to już można mówić o rekordowym wyniku, podkreśla rzecznik spółki Cezary Nowak. To 20% więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to nasze usługi wybrało 1 100 000 osób. Podczas tegorocznej majówki przewoziliśmy średnio 200 tysięcy podróżnych dziennie. Rekordowym dniem okazała się sobota 29 kwietnia. Do naszych pociągów wsiadło tego dnia blisko 240 tysięcy pasażerów. Najwięcej pasażerów podróżowało trasami z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. Popularnym kierunkiem w czasie majówki był także Berlin. Dolar kosztuje 4,14 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,66, a funt brytyjski 5 zł. 24 grosze. W poniedziałek w kraju na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu i wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane, a na południowym wschodzie duże i to miejscami tam też może pojawić się deszcz. Temperatury od 9 stopni na południowym wschodzie do 17 lokalnie na północy, na przeważającym obszarze 15 stopni, więc wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. A my w porze na trójkę o zapominalskich. Wyjechałem do dwóch firm. Jak przyjechałem, to okazało się, że nie mam dokumentów do tej drugiej firmy. Wróciłem 20 kilometrów. Wziąłem te papiery, pojechałem z powrotem. Po drodze mówię, przecież nie mam telefonu, żeby do nich zadzwonić. Wróciłem, pojechałem, proszę pana, dojechałem. I jak już wchodziłem, to okazało się, że przypomniałem sobie, że w tym dniu firma nie pracuje. Wybieraliśmy się na urlop za granicę. No i mieliśmy sobie tam oczywiście na lotnisko dojechać, mieliśmy sobie lecieć, wszyscy zadowoleni. No i dojechaliśmy do tego lotniska. Zaczyna się odprawa, tu żona nie ma paszportu. Został w domu. No ale jakoś pan słuchacz nie był zmartwiony tym faktem. Dziękujemy pięknie za tę historię. Mamy nadzieję, że żona wybaczyła te samotne wakacje, bo tak się domyślam w ciągu dalszego tej historii. A może było zupełnie inaczej. Ja znam z kolei taką historię rodzinną, że rodzice polecieli, a dzieci zostały na lotnisku i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. 2 2 i 7 3. Czekamy na państwa historię. Teraz 7:36. You didn't say. Znajoma wsiadła do taksówki po imprezie rodzinnej, na drugi dzień stwierdziła, że nie ma szczęki. Szukanie było, jaką korporacją jeździła i znalazła się na drugi dzień po południu. Dwie dwójki, siedem trójek. O czym zapominamy? O czym zdarza nam się zapomnieć? Na przykład, skoro świt, kiedy wychodzimy sobie do pracy, jesteśmy w lekkim niedoczasie, no i trzeba szybko się zorganizować. My tutaj o zapominalskich, ale pewnie tej chwili fani i kibice Rakowa Częstochowa nie zapomną długo. Piłkarze Rakowa Częstochowa zostali nowymi mistrzami Polski. Na trzy kolejki przed końcem sezonu w Ekstraklasie zapewnili sobie pierwszy w historii tytuł. Zarówno piłkarze, jak i kibice jeszcze długo będą świętować ten sukces, a o szczegółach już teraz Mateusz Warianka. Minionej nocy Częstochowa nie zmrużyła oka, a już na pewno piłkarze Rakowa, którzy mieli bardzo ważny powód do świętowania, zdobycie Mistrzostwa Polski, pierwszego w historii klubu. W świętowaniu nie przeszkodził fakt, że Raków o mistrzostwie dowiedział się dopiero 2 godziny po swoim meczu, przegranym 0-1 z Koroną Kielce. Remis dałby podopiecznym Marka Papszuna tytuł na 3 kolejki przed końcem sezonu. Upragnionego punktu nie udało się zdobyć, ale wyręczyła ich Pogoń Szczecin, która pokonała drugą w tabeli Legię Warszawa. Nieco inaczej świętowanie wyobrażał sobie napastnik Rakowa, Władysław Gutkowski. Lepiej dopiąć to samym i jeszcze po przegranym meczu myślę, że to takie będzie trochę też inne, no ale wiadomo, no, jak zostaniemy mistrzem, no to będziemy jasne, że się cieszyć, no ale już nie tak, jakbyśmy sami tego dopięli i jakby już w szatni byśmy razem wszyscy świętowali. Przyznał tuż po porażce z Koroną, a Łotysz dodał, że presja nieco sparaliżowała drużynę. Trochę zdenerwowani mi się wydaje, że byliśmy, wiadomo, że byliśmy też przygotowani na atmosferę, która tutaj będzie. Bardzo fajnie też kibice wspierali i było widać, jak to napędza też drużynę przeciwnika. Upragnione Mistrzostwo Polski to zwieńczenie 7-letniej pracy Marka Papszuna w roli trenera. Szkoleniowiec przejął klub w drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Było to w sezonie 2016-2017. Od tego czasu Marek Papszun wygrał z Rakowem nie tylko Mistrzostwo Polski, ale także 2-krotnie Puchar Polski oraz Super Puchar. Marek Papszun! Drugi tak dobrze zorganizowany klub w naszym kraju trudno znaleźć, przyznał były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. Widać, że grali przez cały sezon bardzo równo i przewyższali wszystkich. No są najlepsi w Polsce. Zresztą ten sukces jakby jest tworzony od kilku lat, tak? I widzimy, że Raków ostatnie 2 sezony, można powiedzieć, w tym czubie tabeli naszej ekstraklasy się zadomowił i 3 razy byli w finale Pucharu Polski. W tamtym roku byli wicemistrzem. No w tym roku się udało, z czego na pewno są bardzo szczęśliwi. Do zakończenia sezonu zostały już tylko 3 kolejki. To będą ostatnie mecze dla Marka Papszuna w roli trenera Rakowa. Już wcześniej szkoleniowiec poinformował, że po sezonie pożegna się z klubem. Jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Przed nim trudne zadanie. Raków jako mistrz Polski w przyszłym sezonie zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. historyczne zwycięstwo i to na 3 kolejki przed końcem sezonu w Ekstraklasie. Raków Częstochowa nowym mistrzem Polski. No i o tym wszystkim opowiedział nam Mateusz Warianka. Ronan Keating, 13 minut będzie godzina 8. Dzień bibliotekarza i bibliotek. Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych. Natomiast w Polsce święto zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. I oczywiście o bibliotekarzach nie zapominamy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich bibliotekarzy i jako podsumowanie zacytuję mojego dyrektora, który powiedział, że praca bibliotekarza jest pracą marzeniem, gdyby nie ci czytelnicy. No właśnie, zawsze coś albo zawsze ktoś, no to bardziej pasuje. Proszę nie zapomnieć oddać książki, którą się wypożyczyło, bez względu na to, jak dawno temu to było. Tutaj też mogą pojawić się przecież anegdoty, ale też szukanie różnych argumentów, dlaczego tak się właśnie stało. 2 2 i 7 3 w sprawie zapominania. Chciałam powiedzieć, że mój syn albo córka, już nie pamiętam, które z nich kiedyś przyszło ze szkoły i właśnie mówi, mamo, wiesz, ja dzisiaj zapomniałam założyć majtek.